Big Sean, o piesă Aisa, Sweet Embrace. Hai să luăm primele delichisturi. 0722 20 60 20. Sunt deja foarte, foarte multe. Hello, sunt Diana din Moren. Parcă mi-a citit gândurile cu piesa asta. Sunteți cei mai tari. Vă pot mulțumim foarte, foarte mult. Hello, vreau și eu dedicație pentru mama Elisaveta și fratele meu Romeo din de la Ionuț. Bye! Ce ne plac nouă SMS-urile cu bye la final. Hello, sunt Alexandru din Turcia. Vreau și eu Lucky Man Project Pumping. Deja a fost, să știi, undeva înainte de a începe Kiss Kiss in the Mix. Salutare, eu și grița mea vă ascultă de fiecare dată și desigur facem sport pe Kiss Kiss in the Mix, super mixuri. S-o ține tot așa, mulțumim foarte, foarte mult. Pentru iubii meu, Laurențiu, te iubesc mult, de la Raisa. Și de la Francis, pentru iubita mea, Adina, te iubesc foarte, foarte mult. Kiss FM e cel mai tare. Uite, a venit unul chiar acum, un dedichis pentru soțul meu și soriala mea, Andreea. O preferință ar fi Ninia, piesa nouă, Sunrising, pupici, Mariana. Dacă avem timp puțin mai acolo, vine piesa. Până la altă avem Disco Romancing, varianta Kiss Kiss in the Mix. Avem Claudio Cristo, imediat și Tami, Teach Me și Plain Win, Ya Bibi. Avem și facebook.com/KissFM România. Puțin mai încolo, dedicațiile voastre. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss Kiss in the Mix. Hey, hey, hey. get my way. Varianta Alexino Remix. Dăm startul dedicațiilor pe Facebook în câteva clipe și le vom citi în vreo 10 minute, cam așa. facebook.com/KissFM România, acolo unde în fiecare moment avem tracklist live. Cei care sunt pe Facebook-ul Kiss FM foarte, foarte activi, scriu piesele în timp real, piesele care se aud la Kiss FM și, desigur, și piesele de la Kiss Kiss in the Mix în fiecare seară. Avem 413.832 de fani, de like-uri pe pagina de Facebook Kiss FM România. Foarte, foarte multă lume acolo. Avem Antoine și Mad Mark. Saint-Tropez, Ina vine cu piesă nouă, Un Moment se cheamă, Speed of Sound, apoi cea mai nouă piesă, Deep Central, la Kiss Kiss in the Mix, DJ Young împreună cu voi. Și nu uitați, facebook.com/KissFM România, dăm imediat startul dedicațiilor. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! I gotta stay high, high up like a la la la. Ain't nothing here that my money can't buy. Dolce, Gucci, and Louis V. Yak so big I could live in the sea. You for real? You can't see me. In these dual frames, the whole world changed. Mad bitches, so much bro. Feeling like when I wanna fuck them all. Get mad brain in my very fast car. Ferrari V12, Maranello on my arm. Ladies can't resist the charm. Haters, kiss the ring of the dawn. And we do this all day. Welcome to Saint-Tropez. Too much.

Central, Speed of Sound se cheamă. Încheiem chiar acum 40 de minute remix, neîntrerupt de reclame. După o scurtă pauză avem dedicațiile de pe facebook.com/KissFM România. La postarea mea de acum 4 minute deja se strâng acolo ușor, ușor. Și tot după pauză ne întâlnim cu Erike și Usher, Dirty Dancer, cea mai bună muzică. Te ascultă la Kiss. Here we go. Every day, right here, right now. Kiss FM. Back to the mix. Kiss in the mix. Ok, back to the mix, back to the party. Hai să luăm dedicațiile de pe facebook.com/KissFM România. Foarte, foarte multe dedicații acolo. Vreau un dedichis pentru 12 pedagogic din turnul Severin de la Gen să fie toate piesele. Alex Alexandru zice pentru Kiss Kiss Mix și pentru îngerașul meu. Cristian, un dedichis pentru ei. E mai bine așa, vă spun sincer, mi-e dor de noi, vă rog foarte, foarte mult. Ciobanul Florin zice de la Florin din Ploiești pentru toți chisomanii ce sunt cu mine și cu inima și sufletul. Florea Teo, Hello Kiss, vreau un dedichis pentru colegele mele de la 9 T1 energetic. Câmpina cu mesajul, vă pup pe toate. Bibi Maria, un Delichis pentru prietenii mei. Ștefan de la Ionuț pentru toți chisomanii și mai ales pentru cei după, numai de pe Facebook, trebuie să zici. Andreea zice, un Delichis dacă se poate pentru Marian, care acum e la muncă, se întoarce de la câmpul lung cu mesajul: pup dulce și sper să-mi găsești căștile cu piesa Axoniei, My Beautiful One. Elena zice, vă pup băieți, chisomana noastră, mai ales Ioana, care s-a supărat, vin aici, te așteptăm. Angela zice așa, toți chisomanii de pe Facebook, dar mai ales pentru Alex și Mia și Gabi Gabriel, de Delichis pentru a noua Adi Grigorescu, sunteți cei mai tari. Cam asta pe moment, hai să continuăm tracklist-ul. Avem Enrique și Usher, ziceam Dirty Dancer după pauză, mai apoi Connector vine cu Ring the Alarm și Guess Who cu Demoga, tot mai sus varianta Club Remix Club Edit by DJ Young. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Enrique, Usher, this is for the dirty girls all around the world. Here we go! Dirty, dirty dancer. Another day, another night, and she acting like she don't sleep. She's a five when she drinks, but she's a ten when she's on top of me. She don't wanna love, she just wanna touch. She's a beat it girl to never get enough. She don't wanna love, she just wanna touch. She's got all the moves that make you get it up. She's a dirty. You know.

the mix. Mix Claudette și Sunny Flame Around the World. Avem Sweet Love imediat, Liviu și Mona și alte piese. Mai întâi dedicații 0722 20 60 20. Foarte, foarte multe. Ric prima piesă pentru soția mea Cristina, care vă ascultă acum, vă mulțumesc. Cristi din Giurgiu de undeva, mai exact Pitbull, Rain Over Me era piesa pe care o dedică. Hai să vedem și alte mesaje. 0722 20 60 20. Hello băieți, de cei mai tari, vreau și eu un dedichis pentru sora mea Delia. Stai cu minte, vreau Man Down. Pupici Amalia. Ahoi, doresc să dau un dedichis pentru un prieten bun, Ionica, la mulți ani. Iurăm tot ce adunați la un păhărel. Mersi, Răzvan din Iași. Hello, sunt Laura. Vreau dedicație pentru Alex cu mesajul: te iubesc foarte, foarte mult și nu te pot uita. Salut băieți, nu v-am scris până acum și vă ascult de multă vreme. Sunteți super tari. Vreau și eu o piesă cu Dan Bălan pentru prietena mea, Mihaela, de la George. Puțin mai acolo avem Dan Bălan la Kiss Kiss in the Mix. Lucia vrea un dedichis pentru fetele ei și băiețelul ei, de la Adi pentru Cristina, Adelina și pentru voi, de la Adi din Caracal. Mai sunt foarte, foarte multe mesaje la 0722 20 60 20. Nu avem timp pentru toate. Avem Liviu și Mona, Sweet Love, Adrian Eftimie, Lonely și Fly Project cu Ana Moga, Goodbye, DJ Young și Aisa Remix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. esquerico. Sabes que digo. Dedicațiilor pe facebook.com/KissFM România. Nu uitați, 500 de euro undeva până în ora 10 la Kiss Cash. Tara vine cu piesă nouă, Missing You, chiar acum. Amna, Tell Me Why. Și avem o piesă la fel nouă și foarte, foarte interesantă, Licky Lee, I Follow Rivers. Super hituri la Kiss Kiss in the Mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Salut, sunt Tara, iar tu asculți Missing You la Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix. To bring a little rose, take with me, and I bring a mega dose. piesă nouă a Fall Rivers, Licky Lee și varianta The Magician Remix. Avem dedicații pe Facebook, puțin mai încolo, facebook.com/kissfmromania, dar și SMS-ul 0722 20 60 20. După pauză vin alte piese, super hituri mixate la Kiss Kiss in the Mix. Dar până la pauză, back to the mix. Kiss Kiss in the Mix. Back to the mix, back to the party, Dumbalan. Imediat avem Freedom, varianta extended version, care e și pe videoclip și acolo o regăsim. Dar înainte, dedicații pe facebook.com/kissfmromania, foarte, foarte multe mesaje acolo. Pentru chisomanii care sunt prezenți pe Facebook de la Costinel, Cătălina, Cătălin Sala, pentru cei mai tari colegi din 9A, vă pup in the mix. Elena spune așa pentru cumetii mei scump și valoroși și pentru colegii de muncă, Elena, Mihai și Alex, vă iubesc Kiss. Ela, unde de Kiss pentru voi, Kiss FM, vă iubesc. Andreea, Lavinia, hello Kiss FM, toate piesele să fie pentru toți chisomanii și mai ales pentru prietenii mei din Gostinu. Pitu Dănuț pentru cea mai bună galerie petrolistă de pe Kiss. Kiss FM, special pentru voi, mulțumim foarte, foarte mult. Ionuț Ștefan, de la Ionuț pentru voi, să te știi mai tare, mulțumim. Eduard, pentru toți prietenii lui Eduard de pe Facebook și toată gașca Kiss FM. Marina zice unde de Kiss pentru toată lumea din Chișinău. Miuță Nap pentru Gana, Angela, Ela, Neluț, iubitul meu și toți chisomanii și cei care ascultă Kiss FM. Și mai sunt foarte, foarte multe. E practic imposibil să citim câteva zeci de mesaje care se află acum pe Facebook-ul Kiss FM, la postarea mea de acum 10 minute. Dumbalan, Freedom, o super piesă, super variantă. Jeremiah și 50 Cent, Down On Me și Alexino cu Starchild, Señorita, Kiss Kiss in the Mix Edit. DJ Ami mai departe cu voi, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss!

înainte de ora 9 vine piesa Non House în câteva clipe. DJ Ang rămâne cu voi și după ora 9 intrăm imediat în cele 50 de minute de mix neîntrerupt de reclame, nu înainte de piesa Non House. Ora următoare avem din nou dedicații 0722 20 60 20 și facebook.com/KissFM România. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Non-house la Kiss Kiss in the Mix. Exact, dăm startul celor 50 de minute de mix neîntrerupt de reclame chiar acum la Kiss FM. Avem Pitbull, Neo, Afrojack și Nair, Give Me Everything, Michelle și Randy, imediat vin cu Only You și Alexandra Stan, Get Back ASAP. O grămadă de piese mixate, super hituri și dedicații. 0722 20 60 20, facebook.com/KissFM România. Mâine dimineață 600 de euro la Kiss Cash. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Not working hard,

voi la Kiss Kiss in the Mix. Avem dedicații foarte, foarte multe. O să luăm doar o parte dintre ele, pentru că este imposibil să citim toate dedicațiile care vin la 0722 20 60 20. Hello, Bezra, și o piesă cu Tony Tone, Forever Alive, să fie pentru Anca din Craiova, Laurențiu din Vâlcea, Zicibilă. Toate piesele pentru colegii de facultate cu mesajul mi-e dor de voi, Boro din Timișoara. Hello, Chisomanior, vreau și eu să fie din partea lui Ernest pentru Lavinia, te iubesc foarte, foarte mult. Mai avem așa, ola, ola, vreau dedicație pentru Alexandru din Călăraș, zici și Johnny cu mesajul te iubesc din partea unei școlărițe care îl iubește. Lorelai, vă pup! Să fie pentru cei care ascultă Kiss FM și pentru iubita mea Ana. Mulțumesc, semnează Andrei, Doni și Elena, Hot Girls. Andra vine cu piesă nouă, Telephone, și Claudia Pavel, Out of Love, imediat DJ Young și Aisa Remix. Super piese mixate, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, Kiss in the Mix. Let's get to Pentru Clubber, bună dimineața, 9:27 de minute. Mai avem încă 27 de minute de piese mixate. M-a avut Claudia Pavel, a fost Out of Love, DJ Young și Aisa Remix, Lucky Man Project, de câteva clipe Pumping. Avem și o piesă mai veche de la Eduard Maia și Vika și Gulina, Stereo Love. După care John Puzzle, o piesă nouă, se cheamă So Far So Good. În câteva clipe am să dau startul dedicațiilor pe facebook.com/KissFM România. Lăsați numai acolo la postarea mea ca și comenturi scurte, haioase, fără să vă repetați, fără să le dublați și așa mai departe. După care, dacă mai avem timp, mai luăm o tură și de SMS-uri. 0722 20 60 20, la Kiss Kiss in the Mix. Lucky Man Project, ziceam, Pumping, varianta Kiss Kiss in the Mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss Kiss Kiss in the Mix. To you, as long you give it to me, just keep my body pumping, just keep my body pumping. I wanna give it to you, as long you give it to me, just keep my body pumping, just keep my body pumping. I wanna give it to you, as long you give it to me, just keep my body pumping all night. My body pumping, just keep my body pumping. I wanna give it to you, as long you give it to me. Just keep my body pumping, just keep my body pumping. I wanna give it to you, as long you give it to me. Just keep my body pumping. Oh, me quieres darlo. shut the with parents. La Kiss Kiss in the Mix. Luăm dedicațiile de pe facebook.com/KissFM România la postarea mea de acum 8 minute. Bogdi spune așa, de la Bogdan din Bistrița, o dedicație pentru toți colegii și cunoscuții din Andrei Mureșanu și pentru foștii colegi din general. Vreau o piesă mai veche, An de liceu, dacă mai avem timp. Remus pentru voi, atât, mulțumim mult. Elena pentru voi, cu mesajul vă ador și vă respect. Mulțumim foarte mult. Florea Dea pentru toți chisomanii. Ric, toate piesele serii Kiss is for all. Și ție, Young, lasă-i pe ăștia revoltați cu cash-ul de pe Facebook. Ela, pentru voi mulțumim mult. Pavel spune așa, pentru toți copiii nopții, copiii cu 3D, da? De pe wall-ul Kiss, vă iubesc mult, vampirul semnează. Stai așa să facem un lup aici ca să putem citi. Trebuie Ceza pentru toți colegii de pe wall-ul Kiss FM. Vlasa Tudor pentru colegii din 11C, cărora nu le place să fie singuri. El vrea Deep Side DJs, Never Be Alone. Dacă mai avem timp, Mana, Silviu, pentru fetele urâte și pentru Kiss FM. Isabela Maria, hello, video de dedicisuri pentru tine, pentru Ela Dumitrescu și pentru Denciu, Natalia, Larisa, Pupici, ok, mersi, Ioniță, de la Daniel, pentru toți colegii din 13K, dedic piesa Ghețu, decât să minți, Alin Ionuț, pentru toți cei de pe wall, oh, câte mai sunt, Nega Necușor, de la Pui, pentru băieți și fetele din Nădrag, pup, sunteți cei mai tari! La cara, far la more. Și apoi, dacă mai intră o piesă, DJ Project și Julia, că mi-aș cerut-o, mi-e dor de noi. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. No surrender, no retreat. Baby, this is not a trick. Let me put you on my bed.

mâinile sus. Poa sus, sus, sus, sus, foarte bine. Așa ca în club. Hai să intrăm cum se cuvine într-o nouă ediție de Kiss in the Night. Sau cum îi zice, zi-mă așa cum îi zice. Așa îi zice, mă. Așa, așa. Foarte bine. Cum, dar la emisiunea asta, cum îi zice? Kiss in the Mix, așa, așa, așa. După ce ne-am întâlnit și în weekend la partid, iată-l pe Mr. Boba în studioul central, cum urmează el așa frumos după Kiss in the Mix. Ceva subiect pentru seara asta cu vampiri, cu vârcolaci? Mai avem un subiect foarte interesant în seara asta, nu știu dacă tu știi. Așa. Dar oamenii ăștia deștepți, foarte inteligenți de altfel, deci nu noi doi, au spus cum că astăzi, 26 septembrie, ar fi ultima zi. Mm-hmm. Și că azi cade autobuzul, da. Gata, s-a rezolvat. Și am zis, cum petrecem? Ce faci tu în astea ultimele două ore care n-au mai rămas? Cum petreci sfârșitul lumii? Așa vine sfârșitul lumii la miezul nopții? Sau mai nu știu, dar că dacă n-a venit până acum, mai e puțin. Mai sunt două ore. Îți dai seama, dacă venea mai devreme, nu mai aveam despre ce vorbim seara asta. Mai sunt, mai sunt două ore la noi, dar în alte țări, îți dai seama că s-a consumat de mult ziua, nu? Da, adică, ei au scăpat. Adică da, sunt deja în 27. Cu alte cuvinte, scapă unii și alții nu, sau cum? Poate scăpăm și noi. Vedem. Da, foarte tare. La Kiss in the Night, Mr. Boba vine cu voi până la miezul nopții. Din partea lui DJ Young, o seară bestială. Ne întâlnim mâine de la 7 la Kiss in the Mix. Și nu uitați, dimineața aveți la Cronică în prima oră 600 de euro la Kiss Cash. Hai să zicem împreună. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Yes! FM.